Bülbülüm dal gezerim, aşığım dal gezerim. Bülbülüm dal gezerim, aşığım dal gezerim. Yüzlerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim. Yüzlerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim. Uyuy demeye geldim, uyuy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaran nerede? Merhem olmaya geldim. Uyuy demeye geldim, uyuy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaran nerede? Merhem olmaya geldim. Karanfilsin barın yok, sen güzelsin yarın yok. Karanfilsin barın yok, sen güzelsin yarın yok. Ben seni çok severim, cahilsin haberin yok. Ben seni çok severim, cahilsin haberin yok. Uyuy demeye geldim, uyuy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaran nerede? Merhem olmaya geldim. Uyuy demeye geldim, uyuy demeye geldim. Yarı görmeye geldim, yavrum yaran nerede? Merhem olmaya geldim.